ایمن بودن بلعم باعور که امتحانها کرد حضرت او را و از آنها روی سپید آمده بود. بلعم باعور و ابلیس لعین ز امتحان آخرین گشته مهین. او به دعوی میل دولت می کند، معدهش نفرین سبلت می کند. کانچه پنهان می کند پیداش کن، سوخت ما را ای خدا رسواش کن. جمله اعضای تنش خصم بیند، که از بهاری لافدیشان در دیند. داف باداد کرمها می کند، شاخ رحمت را زبون بر می کند. راستی پیشار یا خاموش کن، بانگهان رحمت ببین و نوش کن. آن شکم خصم سبیل او شده، دست پنهان در دعا اندر زده، که خدا رسوا کنین لاف لعام، تا بجنبد سوی ما رحم کرام. مستجاب آمد دعای آن شکم، سوزش حاجت بزد بیرون علم. گفت حق گر فاسقی وحد سنم، چون مرا خانی اجابتها کنم. تو دعا را سخت گیر و می شخول، عاقبت برهاندت از دست قول. چون شکم خود را به حضرت در سپرد، گربه آمد پوست آن دنبه ببرد. از پس گربه دویدند و گریخت، کودک از ترس عتابش رنگ ریخت. آمد اندر انجمن آن طفل خرد، آبروی مرد لافی را ببرد. گفت آن دنبه که هر صبحی بدان چرب می کردی لبان و سبلتان، گربه آمد ناگهانش در رو بود. بس دویدیم و نکردان جهد سود. خنده آمد حاضران را از شگفت، رحمهاشان باز جنبیدن گرفت. دعوتش کردند و سیرش داشتند، تخم رحمت در زمینش کاشتند. او چو ذوق راستی دید از کرام، بی تکبر راستی را شد غلام.